Jolly Jolly Bob var en glad sjöngman som var född i Aberdeen. Han var mönstrad av och gick nu i land för en tös från Golders Green. Hon var anställd i bara på ett ölcafé, ja bara det var värt entré. Hon älskade Jolly Bob på många sätt, men mest för han giggade så lätt. Och runt omkring satt alle man och sjöng och klappade takten. Och Jolly Bob han giggade för vin och kärleksskull. Aria, aria, aria, aria. Han hade lärt sig rätta takten utav dunket från maskin. Aria, aria, aria, aria. Ja, det var Jolly Jolly Bob från Aberdeen. Jolly Jolly Bob gick till flickans far, till med storm ska kvinnan tas. Han var stor och stark, hans yrke var stuveriarbetarbas. Åh, men jag ser gärna att vi två blir släkt, sa Bob helt fräckt, det lät så käckt. Men gubbarna sa det brått, all right young man, men först ska ni visa vad ni kan. Och runt omkring stod stuvarna och sjöng och klappade takten. Och Jolly Bob han giggade för hopp och kärleksskull. Aria, aria, aria, aria. Och stuveriarbetarbasen blev förtjust och bjöd på gin. Aria, aria, aria, aria. Ja, det var Jolly Jolly Bob från Aberdeen. Nu har Jolly Bob blivit stadgad kar och fått äktenskapslicens. Han har till och med blivit lycklig far som det verkar utan gräns. Och det händer ibland när andra faller på att han får stå för 14 små. Och klädd i sin slitna gamla sjömansrig ger rätta lektionen i en jigg. Och runt omkring står ungarna fräckt tjust och klappat takten. Och Jolly Bob han giggar för den goda saken skull. Aria, aria, aria, aria. Och sista skriket vaggas taktfast ut av hon från Golders Green. Aria, aria, aria, aria. Ja, det var Jolly Jolly Jolly Jolly Bob från Aberdeen.